Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. İnşallah konumuz Hicret-i Nebi'nin Mekke bölümü. Hicret bölümü konusu uzun olduğu için ikiye ayırdım bunu. İnşallah bu akşam Mekke bölümüne nasıl olsa inşallah, akşam da inşallah Orhangal Kültür Merkezi'nde Medine bölümü olacak inşallah. Hicret, göç anlamına geliyor. Göç iki türlü oluyor. Bir isteğe bağlı. Kişi işi icabı, sağlığı icabı, insan başlarına göç eder, gider. Bu, yine konuya girmiyor bu. İkincisi, zorunlu hicret. Zorunlu, mecbur hicret. İşte bu konuya giriyor bu. Hemen peygamberlerin çoğu, tamamı değil çoğu, bu acı yaşadılar, acı yaşadılar, hicreti yaşadılar. Önce bakalım inşallah hicretin nedeni, altyapısı, neden gerekti hicret Mekke'den. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamber verildiği andan sonra yaşayan tarihe nübüvvet deniyor. Nübüvvetin 10. yılında en acı yıl oldu o yıl. Peygamberimizin sevdiği çok eşi Hatice Validemiz vefat etti o sene. 3 gün aradan geçince Ebu Talip amcası peygamberimizin vefat etti. Biri içeride peygamberimizin tesliye eden yoldaşı, arkadaşı bir dışarıdaydı böyle. Üstüne bir de Ebu Leheb denen kafir, o da amcası peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin ama o kafir müşrik, o da Kureyş'in reisi oldu. Kabir reisi oldu böylece. Artık Peygamber Hazretleri'ne Mekke-i Mükerreme'de görev yapma izni vermediler. Baskı altında, zulüm altında. Nasıl ki su duramaz, akan su. Önü kapansa bile gene yol bulur. Sağa gider, sola gider, kırılır, hatta yerin altına gider, öte bir tarafa çıkar. İşte bu şekilde peygamberlik görevi, peygamberlik muhteremler. Ne yapayım, bu yaptın diyemez peygamberler. Yani canı torbada ya canı derlerle koltukta, o şekilde göreve devam. Mekke'ye mükerremede görev yapamayınca Taif'e gitti, Taif. Yakın Mekke'ye mükerreme, 50 kilometre aşağı yakın Mekke'ye mükerremeye. Hadi Zeyd al yanına. Azatlı kölesi Zeyd, Hazretleri. Taif'e gitti, fakat imtihanın da en zorlu günlerinde. Genelde eğer bir insanın başına imtihanlar üstüne geliyorsa, kişi buna üzülmemeli, sevinmeli muhteremler. Nedir bu? İnşallah çabuk bitecek. Yoksa hayırdır böylece. Aleyhisselam Hazretleri Taif'e gitti. Onları İslam'a davete başladı. Bir ay devam etti böyle. Yolda, çarşıda, pazarda, her yerde böyle insanları üzerine uğraştı. Bir tek kişi bana gelmedi. Peygamber'e zorlu günleri. Halbuki bu din İslam ne olacak? Yeryüzüne hakim olacak, egemen olacak. Tek güç olacak yeryüzünde. Kesin bu. Ama o anda onun zahmetini peygamber çekiyor. Güç günlerini. Hatta son günü bu sefer taşlattılar peygamber. Taşlattılar peygamber. Taşlamaya. Vallahi Hazreti Zeyd önüne geçiyor. Sefil oluyor taşlara. Her yara beri oldu, kanlar içinde. Peygamberimiz ayaklarından yaralandı, kazar akı içerisinden. Döndü hatta buradan böyle. Mekke mükerremeye geldi. Artık Mekke mükerremede ancak hac mevsiminde yabancıları davete başlıyor, yabancıları. Hacı o zaman var mıydı? Vardı. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan kalan bir hacı vardı. Tabi her şey bozulmuş, değişmiş. Ama adı hac diyorlar. Hacın ayları aynı aylardı. Böyle geri değiller Araplar. Mekke mükerremeye, Kabe'ye. 11. yıl nübüvvetin. 13 yıl kaldı orada Peygamberimiz Mekke'de. 10 yılda Medine'de kaldı. Oldu 11. yıl. Bir gece. Gece arasından sonra tabii her tarafı bir karanlık. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Akabe civarında gezerken baktı karşıdan gölgeler geliyor. İnsan geliyor. Yaklaştı onlara 6 kişi. Selamlaştılar. Ondan sonra nerelisiniz? Medineliyiz. Hangi kabreden? Hazreciyiz. Hazreç. İki kabre Medine'de. Evs Hazreç. Peygamber Hazretleri buyurdu onlara, oturur musunuz biraz? Bir tanışalım, bir sohbet edelim. Yani yalvarıcasına Peygamber Hazretleri. Yani bana diyemiyor. Yalvarıcasına oturur musunuz? Otururlar. Otururlar. Önce Aleyhisselam Hazretleri Kur'an ayet okudu. Ayetler okudu Kur'an-ı Kerim'den. Kim okuyor bunu? Resulullah. Kur'an ehli o. Ona indi Kur'an-ı Kerim böyle. Ona indi Kur'an-ı Kerim. Ayet okudu Kur'an-ı Kerim'den. Orada o gecenin karanlığında, ıssız yerde bir manevi atmosfer oldu orada. Çok duygulandı bunlar Medineliler. İlk defa da bir duyuyorlar Allah'ın kelamını. Baklar ki farklı bir kelam böyle. İnsanı etkileyen, duygulayan böylece. Salih Aleyhisselam Hazretleri açıklamasını yaptı. Biraz sohbet yapınca bunlar nasibi tabii olan, nasip olan ne yaptı? Bunların gönlü uyandı. Tatlı bir manevi haz oldu, ruhsal zevk oldu bunlara. Peygamber'in sonunda durumu açıkladı. Arkadaşlar, ben de senin bir kulum. Yetim büyüyen, yoksul büyüyen, garip büyüyen bir kulum ben de senin gibi böyle. Rabbim bana peygamberi görevi verdi. Bunu yapmaya mecburum. Sizi Allah'a davet ediyorum ben de. Tevhid inancına. Allah bir Celle Celaluhu böyle. Her şey yaratan O'dur. O'dur mülkülü maliki. İlk defa duyunca bunu şimdi Medineliler böyle bir peygamber sözünü ilk defa duyunca bir şok oldu bunlar tabii bir peygamber deyince. Bir şaşkınlık oldu aralarında. Birbirine bakıştılar. Ne dersin diye birbirine bakıştılar. Sonra dedi ki peygamberimize sen bir müsaade de biz de kenarda bunu görüşelim bu konuyu. Kendi aramızda gezice. Konuşa bakalım. Peygamber çekildi kenarıya. Konuştuk kendi aralarında. Aldıkları manevi haz ile, ruhsal zevk, feyiz ile uyanmış zaten gönülleri de o gece yarısında, mübarek gecelerde etkilenmişler bunlara da ve karar verdiler Müslüman olmaya. Dediler ki ismine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz dediler Müslüman olacağız dediler. Buna karar verdik. Peki bakalım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kim İslam'a yeni geliyorsa elini tutardı, sahneye tutardı böylece. Kadınsa tutmazdı böyle karşına. Buyurun bakalım, kul yani, söyleyin bakalım de böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu söyleyince bu 6 kişiye bir feyiz geliyor bunlara. Ruhsal feyiz böyle. Ağlama geliyor bunlar, tutamadı kendilerine, sevinç gözyaşları böyle. Tatlı bir ağlama böyle, bir feyiz geliyor bunlara. Bunların başı Esad bin Zürare Hazretleri, Esad bin Zürare bunların başları. Bunlar Hazreç kabilesinden Medine'nin. Dediler ki, Ya Resulallah şimdi, Bakın çok tatlı peygamberin yanında bulunmak, onun sebebinde bulunmak o kadar tatlı ki, cehennetten tatlı yanıtlarına böyle. Ben şu an cehennet istemem, Resulullah'ın yanında olabilsem. Cehennet tatlı. O mali fiiz böyle de. Dedi ki, ya Resulallah, biz kalalım Mekke'de burada. Hayır dedi, kalmayın. Dönün Medine-i Münevvere'ye, orada İslam'ı tebliğ edin vardı. Siz de İslam'ın temel taşları Medine'de siz de altı kişi bile vardı. Dönün Medine'ye, orada bunu çalıştın. Peki ya Resulallah. Döndüler bunlar tabii, Medine'ye gittiler böylece. Ama duramıyorlar şimdi. Esad bin Züra Hazretleri başlarında o daha girgin ve sözü geçen kişiydi Medine-i Münevvere'de. Bunlar ev sohbeti başladı. Ev sohbetleriyle, kurma bahçelerinde, tenayi yerlerinde biraz gizlice aşağı vurmadan sonra da başladı bunlar. Birlikleri kadar tabii. Bunlar elhamdülillah Medine halkı daha yatkın İslam'a. Rabbim onun için oraya gönderir. Aleyhisselatı gönderecek oraya. Bu defa bunlar ertesi yıl, 12. yıl nübüvvetin. Yine geldiler bunlar Hac mevsiminde. 12 kişi. İkisi de Evs kabilesinden. Evs Hazreç diyorum. Bunlar aslında iki kardeş kabilesi bunlar. Fakat zaman aralarında bunlar düşman da girmiş. Yalnız böyle bir savaşıyor birbirlerine böyle. Devamlı savaş aralarında böyle. Gençler ölüyor, ana baba ağlıyor, kadınlar dul kalıyor, yetim kalıyor çocuklar. Devamlı savaşlar bunlar böylece. Evs kabilesi İslam sıçradı bunlardan. 12 kişi yine geldiler. Yine aynı yerde Akabe yakınlarında yine gece yarısından sonra burada buluştular peygamberimiz muhteremler. Yani gündüz buluşamıyorlar ama tabii. Peygamberimizin muazzam baskı var böyle. Hatta gelen yabancı da baskı var böyle. Taşlıyorlar, hakaret ediyorlar, dövmeye kalkıyorlar. Niçin kalkıyorlar böyle müşrikler? O kadar korkunç bir baskı, zulüm. Yine tabii altı zaten bunların sahabe. Diğerleri tabiinken onlara sahabe oldular şu arada. O makama çıkınca maneviyat, iman, kâmına değişiyor orada. Yine orada ayet-i kerime okudu Aleyhisselam Hazretleri. Yine sohbet yaptı. Sonra onu peygamberden biat aldı. Söz aldı böyle. Biat bu sebeple böylece. Ne üzerine? Allah'a şirk koşmamak. Tevhid. La ilahe illallah. Allah birdir. Ama ilah yoktur böylece. Bütün zerrat-ı cihan en küçük varlıklar bile Allah'ın emrini tasarrufundur böylece. Odur bütün yerine egemeni. Sonra zina yapmamak üzerine. O dönemde zina çok aşikar yapılırdı böyle. Bir de sirkat, hırsızlık, mal çalma. Çalmamak üzerine. İftira etmeme. Bir de evladını öldürmeme. O dönemde biliyorsunuz Araplar genelde kış yukarı öldürülür, diri diri. Yani yere gömerlerdi bunları. Bunlar Peygamber üyat aldı bunlardan. Bunu yapmamak üzerine. Bunu tabi kabul etti bunlar. Dediler ki, ya Resulallah, biz eller tabi ehlan ve Müslümanız ama İslam'ı tam bilemiyoruz daha fazlasıyla. Bize bir muallim gönder, İslam'ı öğretecek böyle. Tabi o güne kadar İslam'da tamamlanmamış. Kur'an-ı Kerim peyderpey geliyor böylece. O güne kadar bilinenler. Yani o anda yalnız namaz kılınıyor. Namaz farz onda. Oruç farz değil. Zekat farz değil, şu farz değil o zamanlar böyle. Hülya Aleyhisselam Hazretleri gönderen birisini gönderdi. Kim? Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri. Genç. Bunun anne babası çok varlıklı bir zengindi bunlar Mekke-i Mükerreme'de. Annesi babası İslam'a da karşı bunlar, müşrikler bunlar gibi. Bu genç İslam'ı veren buldu ve onunla peygamber ayrılmadı yanından böylece. Çok zekası vardı. Her ayet-i kerime ezberlerdi. Peygamber'in çok bulunduğu için İslam'ı en iyi bilen buydu kendisi böyle. Bir de yumuşak huylu kalp kırmadan anlatırdı her şeyi böyle. Ve bunu onun yanına verdi. Medine'ye gittiler bunlar. Burada bu defa Musa bin Ümeyr, o başladı Medine'de sohbetlere, ev sohbetleri, kırk sohbetleri, bahçeden sohbetler derken böylece, o anda 40 kişi olmuş Müslümanlar orada, Musa gidince oraya. Yalnız bir kişi var Medine'ye münevverede, onlar biraz çekiniyor, onun görmesi çekiniyorlar. Kim bu? Sa'd bin Muaz. Sa'd bin Muaz Hazretleri. Evs kabinin reisi. Çok sert yapılı. Hırçın bir insan. Hastalığı kestik. Sözü geçeyim Medine'ye münevverede, onlar çekiniyorlar. Bir gün onlar oturmuş yere bir sohbet ederken bir evde Sa'd bin Muaz'a geldi. Sa'd bin Muaz. Elinde kılıç, dal kılıç böyle sert yapılı böyle kızarak geldi böyle. Ne oluyor bunlara diye böyle. İçeri girdi, başladı bağırmaya. Hadi Musa, yumuşak ya muhtemelen. Efendim dedi, bak biz de burada sohbet edebiliriz böyle. Bak lütfen otur biraz. Biz buna devam edelim. Sen bizi biraz dinle. Eğer yanlışın varsa bize söyle. Sen bizi yol doğru göster. Eğer beğenirsen bu dine girersin. Beğenmezsen serbestsin bu şekilde diye. Bir dinle biraz bir şey bakalım. Derle ya tatlısı yılanı deline çıkarır. Sağdan ağzı yumuşadı muhteremler böyle. Şimdi gerçekten bir anne veya bir baba küçük çocuğuna mesela gel buraya derse geliyorum der ben. Buraya gelir misin? Gelirim der ben. Yani bu tepki böyle, yani yankı, ses yankısı gibi böyle bir şey bunlar böyle. Oturdu, adı Musa önce Kur'an okudu. Çok güzel bir sesi vardı. Tabii Kur'an-ı Kerim'i de anlamını bilerek, her harfin anlamını bilerek böyle ve gönlünden, kaleminden bütün hücreleriyle ayetler okuyunca Sa'd bin Muaz denen kişi yumuşadı muhtemelenler. Bunun gibi oldu böyle, yumuşadı muhtemelen. Sohbete başladı. Peygamberimizden bahsetti. Peygamber hayattan bahsetti. Peygamber sohbetlerinden örnekler verdi. Sa'd bin Muaz tamamen kendinden geçti. Dedi ki, ismi öğrendi. Ya Musa dedi. Bu din güzel bir şey dedi böyle. Güzel bir şey bu din bu şekilde. Allah bir. Biz de taşa tapıyoruz böyle. Şunu mu yapıyoruz bu şekilde? Nasıl bu dine girelim? Ne yapmak gerekiyor dine girmek için? Hazreti Musa tut elinden onu aynı şekilde. Dedi, kul gelse bakalım dedi böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hazreti sahabe muazzam muhteremde elhamdülillah Müslüman oldu böyle. Evskar reisi böyle. Kalktı hemen. Gitti kabristana gitti. Topladı. Bütün camı topladı. Ey cemaat! Erkek kadın. Ben Müslüman oldum elhamdülillah. Size de emrediyorum. Eğer ben size reisinizsem, beni seviyorsanız bu dine giriniz böylece. O anda 100 kişi birden imana geldi. 100 kişi birden. Bir toptan birden böyle. Dedi ki sağaçlığına bunlara, ahirete böyle gidip toplamayın dedi. Aşikar böyle. Aşık beden toplamayın böyle. Namaz kılın dedi böyle. Serbest bunlar böyle. Ertesi yıl. Oldu 13. yıl. Peygamber'in son Mekke'deki yılı. 13. yıl. Nübüvvetin. Hazreti Musa beraber yine Mekke'ye geldiler. 75 kişi. İkisi kadın. 75 kişi yine Mekke'ye mükerreme geldi, Hac Mevsimi'ne geldiler. Yine tabii gizlice söz anlaştılar. Aynı akabede buluştular, gece arasında sonra buluştular orada böyle. Yani ne kadar zor şartlardı muhtemelen böyle. Yani cennet ucuzluğu muhtemelen böyle. Yani yaptığımız yerden cenneti kazanmak biraz zor muhtemelen böyle. Ucuzluğu cennet bakın böyle. Geri gece arasında orada buluştular, 75 kişi. 12'si sahabe. Diğer tabiindi. Onlar da burada sahabe oldular. Ne oluyor sahabe olunca? İmanı bir üst dereceye çıkıyor. İman bir üst dereceye çıkınca kişi onu kendi fark ediyor muhtemelen. İmanı böyle. Allah'a imanındaki yakınlık, ahirete yakınlık böyle çok farklı haller oluyor böyle kendisinde. Yine orada kul okudu Aleyhisselam Hazretleri, sohbet yaptı. Dediler ki şimdi bunlar Medineliler, 75 kişi. Ya Resulallah, sen burada kalmadın Mekke mükerremede. Medineliler gözümüz burada kalıyor, arkada kalıyor bizim gözümüz Medine'de. Biz de rahatız. Sen bu düşman arasındasın böyle. Baskı işkence arasında bu şekilde. Medine'ye gel. Zaten kadere gidecek oraya, belli bu yani bu aslında. Her şeyin bir tabi sebebi var, vakti var. Burada Aleyhisselam Hazretleri onlara, beni Medine'ye davet ediyorsunuz ama benim de külfetim var ama dedi böyle. Müşrikler de bana düşmanlar bunlar. Medine'ye saldırırlar, savaş çıkar. Benim uğrumda ölmeye hazır mısınız? Hazır yarışıyorlar böyle. Söyledim söz. Biat edilir o böyle. Tek orada ikinci biat dönümüne biat alındı. Peygamberi kabul etti. Medine'ye gitmeye hicreti muhtemelenler. Buna döndüler Medine'ye emine verir tekrar bunlar. Tabi yüzlerce kişi açtı orada. Medine'de yarısı, yarı yakını Müslüman olmuş zamanlar Medine halkının. Ama çalışıyor durmadan böyle. Aşık artık böyle her şeyleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sabah olunca buyurdu ki Eshab-ı Kiram'ına Eshab'ın artık Medine'ye hicret serbest edin böyle. Daha evvel yasaktı Medine'ye gitmek. Kaçmak Mekke'den böyle. Ve serbest buyurdu böyle. İsteyen gidebilir burada. İsteyen gidebilir. İlk gene kim oldu? Muhacirinden Ebu Seleme. Ebu Seleme ilk bunlar. Bunun duyduğu gibi Medine'ye gideceğini müşrik yaptı kendisi, dayanamadığı işkencelere hanımını aldı, Ümmü Seleme, kızı Zeynep onu aldı, bir deveye bindi bunlar, gizlice Mekke'den çıktılar bunlar. Ama yolda yakalandı bunlar. Kim yakaladı bunları? Hanımının akrabaları yakaladı bunları. Durun bakalım nereye? İşte şu bu yok. İndirler kadını, kızı indirirler, sen gider buna. Alıkoydu onları. Bunları kapıları bir yere. Tabii sonra gitti onlara Medine'ye. Başladı sahabeler ama gizli. Gece yarısından sonra karanlıkta. Şimdi muhteremler, ben bazen şöyle düşünüyorum evde kendi kendime de böyle bir tefekkür oluşturuyorum bu şekilde. İnsan sırf Allah için dini uğruyor, dini yaşamak için böyle. Evini terk ediyor, malını terk ediyor, eşyalarını terk ediyor. Evini bırakıyor. Yani kolay bir şey değil. Yani kolay bir şey değil böyle. Her şeyi terk etmek, ancak bir devesine biniyor, deveyi sürümle götüremiyor, göze batmayayım diye. Yani ne alabilirse, çoğunun parası olmuyor o zamanlar, fakir böyle işte. Parası olan tabii parasını alıyor böyle, ama gizce böyle. Bir ikişer kişi böyle başladılar. Yanında Hazreti Ömer Hazretleri, yanında 20 kişi, 19 kişi, 20 kişi bunlar böyle. Bunlar öyle baktığını demedi. Öğleden sonra geldiler Kabe'ye muazzamaya, tavaf ettiler Kabe'yi, kılıçlandılar, okyayı aldı bu şekilde. Hazreti Ömer şimdi döndü müşriklere, ey müşrikler, ben Medine'ye gidiyorum böyle. Kim arkası anız altına işiyorsa, altıma arkama geçti muhtemelen böyle böyle. Bana ses çıkaramadılar. Onlar sebebiyle gittiler. Şimdi kim kaldı Mekke-i Mükerreme'de? Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Bekir, Hazreti Ali sahibi olarak muhtemelen. Kadınlar var, erkek olarak bunlar böyle. Şimdi biliyorsunuz bir başkomutan veya bir devlet başkanı önce kendini güvene alır. Peygamber Hazretleri, peygamberlerinin de bir kanıtı bu. önce sahabelerini gönderiyor, kendi düşman arasında kendi kalıyor. Hazreti Bekir çok yumuşak yapılmış yani. Savaşçı değil böyle. Hazreti Ali'nin damarı çok genç, deneyimsiz onda o vaziyette. Onlar varlar. Sahabeler, yani Müslümanlar Mekke'den çıkıp giderken öyle sevindi buna müşrikler. Mekke müşriklerindir bunlara böyle. Bir oh dediler yani, kurtulup bundan dediler böyle. Yani Mekke bize kaldı. Onlara göre onlar pislik aşağıya böyle sahabeler sevindiler. Ama sonra uyandılar. Uyandılar muhteremler. Düşündüler şimdi bunlar, ne oluyor bu durum bu şekilde? Medine'de iki kabile vardı Medine'de. Hazır evsiz kabileleri bunlar. Bir düşman kabile bunlara böyle. Savaşlar bunlar böyle böyle. Bunlar şimdi barıştı bunlar. İslamlıları barıştırdı bunlar iki kabileyi. Bir de buradan giden olarak katıldılar. Dediler ki eğer dediler Muhammed de giderse Medine'ye, onun başına geçerse, etrafta bütün kabilede Müslümanlar toplanırlar. Medine'de bir ordu olur dedi. Güç olur burada böyle. Mekke'nin de yolu oradan geçiyor. Şam yolu, ticaret yolu Mekke'nin böyle. Mekke'de ekin olmuyor, hurma da olmuyor Mekke'de. Onların tek geliri ticaret Şam'dan, Yemen'den. Medine'de Şam yolu üzerinde onların bak iş tehlikeli şimdi muhtemelen böyle. Korkma başlar şimdi bunlar. Niye kaçırlar o Müslümanları? Toplanır bir ev vardı. Beni Nedve diyen böyle. Toplanır burada orada. Tabii kim çekiyor başı? Ebu Cehil kafir. O baş çekiyor toplanır burada. Ne yapalım? Durum bu şekilde şimdi böyle. Ne yapalım? Durum tehlikeli. Durum kritik şimdi böyle. Medine'de büyük güç oluyor. Tam bu yolunda bunların da. İblis de şeytanın başı, o da geldi oraya. İnsan şeklinde. Neş kabile reisiyim diye o da onun yanına geldi. Yani peygamber düşmanlığını orada belirerek ona yardıma gelin dedi böyle şey. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım şimdi? Derler ki bazıları Muhammed'i Aleyhisselam Hazretleri'ni bir hapsedin bir hapsedin, tutukalım bunu böyle. Bir zindanda, mahzen yer altında bir havasız bir yerde şey yapalım, kapıları da kilitleyelim. Ona bir diğerden biraz ekmek atalmışım, su atalmış şey ben. Orada ölsün bu şekilde. Dedi ki, Ebu Cehil bu olmaz. Müslüman bunu duyarsa, onlar bunu bırakmadı bu şekilde böylece. Ölürler, bunu bırakmadı bu şekilde böyle. Peki ne yapalım? Yine biri bir fikir ileri attı. Onu elini kolunu bağlayıp, onu bir deveye bindirelim. Deveyi şöyle bırakalım. Bu kızgın çölde, ıssız çölde, aç sus kalsın, ölsün burada. İblise baklar, olmaz. Bunu duyarsa Müslümanlar kurtarırlar bunları buna. Bu da olmaz. Bu da garanti değil. Ne yapalım? Ebu Cehil sonsuz o söyledi. Onu öldürelim. Onu öldürelim. Tamam tamam. Ama kim öldürecek? Öldürmek onlara göre ha peygamber kolay. Fakat sonra iş dönüyor kan davasına. Beni Haşimoğulları çok kalabalık. Mekke-i Mükerreme'de imana gelmeyen de var böyle. Ama ölüm oraya girdi mi, iş kan davası dönüşünce birleşecek bu sefer bunlar böyle. Bunun için burada bir çekince vardı. Ebu Cehil'in kafir bunu da yolunu buldu. Şöyle dedi, teklif etti. Her aşiretten, her gruptan, kabileden bir genç seçelim böyle. Yani hırsız, sarhoş, ahlaksız, pis böyle. Nasıl varsa böyle gençle seçelim bunları. Bunlara bir kılıç verelim. Evini gece birazcık basalım. Hepsi birden kılıç bursundan yatarken böyle. Kim burada belli olmaz karanlıkta böyle. Haşimoğulları toptan bütün kabileyi aşamazlar. Diyet razı olurlar. Kapanır bu şekilde. Oo, çok güzel bu fikir böyle. Karar mı karar bu şekilde? Karar verildi. Akşamdan sabah kararınca ev sarılacak şimdi. Karar gereği öyle seçtiği gençler, katille seçtiği böyle. acımasız, merhametsiz böyle ahlaksızlar seçildi. Tabi bunu ödül verecek bunlara, kendine verecek bunlara da. Görev bunlara bildirildi. Hava kararınca Peygamber evi sarıldı, kuşatıldı muhtemelen böyle. Ebu Cehil orada, bakın Ebu Leheb de orada, Ebu Leheb de orada. Amcası Peygamber, amcası, öz amca. O da orada muhtemelen. O da orada böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinde hastayla Peygamber yanında kalırdı. Onun evinde kalırdı böylece. Hep bir hava karanlığı beklediler. Artık gelen geçen gitsin. Sessiz olmaz derken böyle. Ev kuşatıldı. Artık bir Ebu Cehil'den evini bekliyorlar katiller. Baskı yapmak için. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ve izyemkü ayet-i kerime getirdi. Ve izyemkürü bir kelleri kefirü diye ayet-i kerime başlıyor muhtemelenler. Girmiyor okuyan fazla. Yani Mevlam buyurdu, Habib Ekrem'im, kafirler sana tuzak kuruyorlar, şeyli yapmak için toplandılar. Şunu sana yapmak için. Cebrail Aleyhisselam buyurdu ki, ya Muhammed, Rabbim emrediyor. Sana izin çıktı. Sen Ebu Bekir'i al yanına, Medine'ye geçin Medine'ye gitsin efendim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ali'yi çağırdı yanına. O başka adı da. Ali gel buraya. Ali, Cebrail Aleyhisselam geldi, ayet-i kerime okudu. Rabbim bana emir verdi, izin verdi. Ben inşallah Medine'ye hicret edeceğim. Öbürküyle beraber. Sen burada birkaç gün daha burada kal. Peygamber'in emanetleri var bu insanların. Bunlara sen şunu şunu şunu kimseye ver. Emanetleri bunu da yerine ver. Yalnız dedi, bu gece, işte şu anda sen bir yatağım yatacak, yatağım yatağım. Benim yatağım yatağım böyle, yatağım böyle. Benim hırkım üzerine ört. Müşrikler bakarsa pencereden, benim yatağım anlaşsınlar böyle. Onu oyalar bu şekilde. Ama korkma Ali, bir şey yapamazlar. Yarası ölürse böyle dedi böyle, hastalıktır. Yani bu bir nevi imtihar olmuşlar yapmakta buraya. O anda Rabbim muhteremler, iki melek, Cenab-ı Mikail aleyhisselam onlara buyurdu. Ey Cebrail'im, ey Mikail'im, ikinizden biri ömrünü diğerine versin, biriniz ölün. Kim kim ömrünü, hayatını, kalan ömrünü verecek? Cebrail veremiyor, Mikail'e bakıyor, ona bakıyor, can tatlı onların da. Burada Mevlam, bakın dedi meleklerim, Ali, Resul-i Ekrem'de yattı şu anda. Onun yanında canını feda etti bu şekilde. Gidin, onu bekleyin bu akşam orada. Biri başında, ayak uyumaktadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hazır yatınca oraya, yani zaten yere böyle yani, yere yapışık ev böylece. O zaman orada cam olmazdı pencerede muhteremde. Cam olmazdı böylece. Habibi ip, tel bir şey bağlardı böyle o kadar şey, öyledi böyle. Tabi buna gülüyorlar Peygamber yattığını sanki onlara göre böyle. Görüyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evden çıktı muhteremler. Yasin'den okudu. Hüm layübsüne kadar. Hüm layübsürün. Onlar seni göremezler. Önünde akalına set yaptım Mevlam buraya böylece. Yine Aleyhisselam Hazretleri avuç toprak aldı yerden. Toprak aldı. Üzü attı onların böyle. Her birine toprak, hepsi gitti toprak. Başları, gözleri, üstleri toz toprak oluyor böylece. Bir avuç toprak oldu. Böyle dikiyorlar, kuşatmışlar. Yani sımsıkı. Arada boşluk yok. Ev geziyorlar. Ama Mevlam tabii göstermeyince bire muhtemelen. Aralan biri sıkışıp böyle onları iterek onların arasından geçti. Aleyhisselam Hazretleri çıktı gitti oradan. Onları bekliyorlar. Biraz sonra yine onunla müşkülen biri geliyor yanlarına. Durum örmeye geliyor oraya baktı. Baktı bunlar dalgın dalgın duruyorlar. Yüzüne baktı. Yüzleri hepsi toz toprak içerisinde. Ne oldu sizlere? Ne var bizde? Bir bakın bakalım. Bir kendine geldiler. Allah ona bu ona bakıyor. Her tarafı toz toprak içerisinde böylece. Dedi ki Muhammed kaçmış demiş böyle. Muhammed'e kaçmış buradan da böyle. O at bize bu toprak. Kaç bir sene buradan da böylece. Ve olur mu ya? Baktılar, işte de Hazretleri kalktı ayağa baktılar. Yattı yattı yattı kalktı. Nerede Muhammed? Ne bileyim ben. Ben beşli miyim lan böyle? Bana bir şey yapamadım tabii. Bu sefer çılgın dedi bunlar böyle. Elden kaçırdık diye av onlara göre muhtemelen. Çılgın dedi bunlar böyle. Ebu Cehil denen bir ölüm kafir ödül koydu. Kim Muhammed'i yakalarsa ölü diri 100 deve. Onun en kıymetli Mekke'de çölde deve muhtemelen. Deve böyle. 100 deve kim sahibi, ona sahip olursa kişi zengin böyle. 100 tane deve. Ya bunlar dişli erkeğe bağlı, doğuruyor bunlar, süt veriyor bunlar, yavruluyorlar bunlara böylece, artıyor bu böylece. 100 deve de koydu Ebu Cehil'e. Kim yakalarsa Muhammed'i ölü veya diri yakalarsa 100 deve ödül koydu. Ne kadar varsa böyle çapulcular, piştere varsa, eline kılıcı alan, baltayı alan, kazmayı alan, aram başlılar Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oradan çıktı gece, nerede o geceleri o gece bilmiyor, sır bu. Bilmiyor bence. Ertesi günü öğle vaktinde Hazreti Ebu Bekir evine gitti. Öğle vaktinde. Neden? Mekke'de öğle vaktinde herkes evine çekilir. Durum hatırlamaz böyle. O evine gitti. Kapıyı vurdu. Kim o? Ene Muhammed Resulullah. Buyur ya Resulallah. Hazreti aldı bunu. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Ya Ebu Bekir, Rabbim bana emri verdi. Hicret için emri verdi. İzin verdi Rabbim bana. Böyle. Ben de geleceğim ya Resulallah. Hazreti Bekir daha gitmek istedi önceden. Gitmek istedi. Diğerine giderken sahabeler birkaç sene geldi. Ya Resulallah ben de gideyim Medine'ye izin veriyor musun? Sen bekle bakalım. Belki ben gideriz bunu. Hatta belki şey olur bunu. Kesin tabi. Onun için sordu böyle. Ben de var mı ya Resulallah? Beraber de o Bekir. Başta ağlamadı. Sonra kimse böyle. Sevinciden böyle. Benimle beraber. Oradan çıktılar oradan. Cebel-i Sevr deniyor. Gidenler bilirler muhtemelen orasını böyle. Cebel-i Sevr, yani Sevr Dağı denen. Oraya gitti Aleyhisselam Hazretleri gitti muhtemelenler. Orada bir mağara varmış orada. Eski bir mağara. Pek böyle kullanılmayan bir mağara varmış. Oraya girdiler, mağaraya girdiler bunlar. Mağaraya kadar Hazreti Bekir hep böyle geriden gelirdi. Mağara kapısına gelince dedi ki, ya Resulallah sen dur bir dakika burada. Önce ben gireyim. Peki ya peki. Önce girdi. Neye girdi? Genelde yılanlar olurdu mağarada gündüzleri muhteremde. Gölge oldu, sıcak oldu, kaçar böyle. Yılanlar oldu böyle. İçeri girdi böylece. Bahtaki yılan delikleri var. Onları tıkadı böyle. Üstü başını kopardı böyle. Yani bir delik kalmadı, bir şey kalmadı tıkayacak böyle. Oraya geldi, buraya aşağıda girdi. O bir şey yokmuş Peygamber Aleyhisselatü'nü. Hazreti Bekir'in dizine yattı, başına koydu muhtemelen. Hazreti Bekir oturuyor, ayağını da topuğunu da deliğe dayamış, yılan deliğine. Peygamber de uyumaya başladı, hemen daldı uykuya. Bir yılan varmış o da, zehirli bir yılan. Çıplak istedi. Hazreti Bekir ayağına bir daha birkaç defa dokundu. Diline bile şey yaptı. Çekmeyince ısırdı. Soğuktu yani. Zehirli muhtemelen. Tabii zehirli yılan Hazreti Bekir'in canı yandı böyle. Ama ayağını çekmiyor. Resulullah uykusu bozulmasın diye. Bak muhtemelen böyle. Yani kolay mısın değil mi sahibi olmak? Bak dışı muhtemelen böyle. Zehirli yılan ayağını ısırıyor. Canı yandı böyle. Elinde olmadan gözünden yaş geldi. Yaş geldi gözünden. Ayağını çekmiyor ama Resulullah rahatsız olmasın diye böyle. Ama bir damla yaş senin yanağına geldi. Uyandı. Ne var Ebu Bekir? Yok bir şey Resulullah. Oturdu. Ayağını çek oradan. Yılan var burada Resulullah. Çek olsun bakalım. Çekti. Yılan çıktı muhtemelen böyle. Çıktı böyle. Dikili böyle. Yarısı bir dikili bu şekilde. Peygamber yılana bağırdı. Ey yılan! Neyse benim sahibime ayını ısırırsın bu şekilde. Nasıl ısırırsın sen bunu bu seferce? Dedi ki, ya Resulallah, ben de bilmem kaç sene önce bu mağaraya girmişim gölgelenmeye. Ben buradayken bir grup melek geldi mağaraya. Mağaraya, melekler geldiler. Bu mağaraya tavaf ettiler. Konuşuyorduk kendi aralarında. Ahir zaman peygamber gelmesi yaklaştı artık. Daha doğmamış ama. Mekke'de doğacak. Orada peygamber yapacak. Sonra Medine'ye giderken bu mağarada kalacak. Gizli kalacak. Mağarada kalacak. Bakın teremler. Yani mağara kalacağı da kaderde var mı? Tabii bir şey böylece. Ben dedi yılan dişlerini böyle. Meleklerden bunu duyunca aşık oldum sana yarısı böyle. Aşık görmeden sonra aşık oldum. Seni görebilme ümidiyle dedi böyle. Burada bekliyorum bu şekilde dedi böyle. Tam seni geldim, durdu karşısına gördüm. Dedim ki bana engel oldu böyle. Eyvallah Sama Hazretleri muhteremler. Tükürük aldı böyle şahit parmağına. Hadi bayrağı sürünce hem acısı geçti hem zehri geçti muhteremler böyle. Şimdi peygamber iki mucize var peygamber. İki çeşitli bir mucize böyle. Biri zahiri, harici denir buna böyle. Bir de zatî denir böyle. Harici dıştan böyle. Bir de zatî. Peygamberimizin zatî yani kendi mucize bütün bedeni muhtemelen böyle. Yani tükrü de mucize tabi olmuş şeyler böylece. Biraz sonra bu arayanlar Peygamber Hazretleri'ni bir bölükte başlığı bir harcelen müşrik, azın kafir başlarında bir grupta böyle çapulcular bu aramışlar, Cebel-i Hert aramışlar. Mağaranı geldiler. Mağaranın kapısına geldiler. Geldiler ama Peygamberimizden sonra Rabbim bir örümcek göndermiş muhtemelen. Örümcek. Büyük bir örümcek gelmiş böyle. Mağaranın kapı pek büyüdü yok. Eğilip giriyor ancak öyle böyle. Kapıya örmüş örümcek. Ağını böyle. Örmüş ağını örmüş böylece. Şimdi örümcek ağıta biliyorsunuz biraz aralık olur böyle, şeffaf olur. İçerisinde gösterir. Peki ne oldu şimdi? Örümcek görevini yaptı. Ağını ördü kapıya. Rahim bir rüzgar verdi. Bir rüzgar esti. Tozlar o kapıya geldi, örümcek yuvasına geldi. Örümcek yuvası tozlanınca matını kayıp mat oldu muhtemelen. Göstermişti, göstermedi bu şekilde. Örümcek olursa belli ama. İki tane güvercin gelir, çift güvercin. Yu yaptılar çabucak kapının ağzına. Dişi güvercinleri yaptı, sonra yumurtladı. Üzerine yattı böyle, kurku yattı üzerine böyle şey. Şimdi geldi oraya kafirler. Ayaklar tabii bunlar böyle, eğilmeden görünmüyor. Baktılar ki mağarayı, buldular mağarayı. Burada olabilir belki de. Bakalım içerisine, Übey denen kişi çok onurlu, kibirli, büyük tasdiyen bir kişi, at üzerinde o. Kahkahayla güldü. Ama ahmaksın dedi, bir aptalsın siz dedi böyle bunlara böyle. Muhammed daha dün kaçtı böyle. Dün kaçtı Muhammed. Baksana buraya dedi böyle. Örümcek yuvası, eski bir yuva bu dedi böyle. Tozlanınca eski bir şey böyle. Buraya girse örümcek yuvası bozulurdu. Bak burada örümcek yuvası... Göz yumurtası var burada, yuvası var. Yumurta burada kırılır bu şekilde böylece. O kahkahada bunlara gülünce, bunları aşağılayınca bazı aklına gelmiş. Ya gelmiş ki bakalım demiş ama diyememişler. Utanmışlar ondan muhtemelen de. Geldiler. Onlar böyle konuşurlarken İç-i Hazreti Bekir Hazretleri de artık muhtemelen duram yerine renklerine girmiş böyle korkudan böylece. Canı esirgemiyor böyle. Ama canını verecek, yine kurtaramayacak ama Resulullah böyle. İçi gidiyor bu şekilde, titriyor artık o kadar şeyinden. Gitti bunlar. Dedi ki Hazreti Bekir, ya Resulallah, ben ölsem ben sırada bir insanım, bir şey fark etmez. Ama sen bir peygambersin ya Resulallah, son peygambersin. Medine halka seni bekliyor bu şekilde. Böyle. Sana bir şey olursa ne olur halimiz bizim bu şekilde? Burada Peygamberimiz Sebebillah La inallah me'anla La tazen inallah me'anla muhtemelen böyle. La tahzen. Üzülme, üzülme Ebu Bekir. Allah bizimle beraber. Bizimle beraber. Bak bakalım bir mağaraya öbür tarafına. Baktı muhteremler, deniz gördü bir arada. Deniz muhteremler. Orada bir gemi, gemi orada şeyde mağaranın kapısında bekliyor ucunda muhteremler. Tabi bu deniz yok orada muhteremler. Rabbim yaratmış şekilde böylece. Bir melek, yani Cebrail aleyhisselam, geminin kaptanı orada bekliyor muhteremler. Bu şey böyle böyle. Üç gün kaldılar mağarada. Üç gece. Mağarada kaldılar. Üç gece. Eshab-ı Ekrem'den yalnız Hazreti Bekir'e bu nasip oldu. Peygamber üç gün beraber kalmak, gece gün bir arada kalmak. Aynı mağarada kalmak böyle. Yalnız böyle. O an nasip oldu muhtemelen bu. Tabii ne olduğunu onu bilir muhtemelen böyle. O anda. O an Hazreti Hazretleri muhtemelenler yalnız peygamberlik olmadığı için peygamber olamadı. Her makam aldım onu ben. Her makam aldım onu. Resulullah'ın yanında böyle, o cam pazarında, mağarada, mağarada bu şekilde. Üç günden sonra iki deve getirildi. Halbuki bunu tembih etmişti. Hazreti kölesine. İki deve oraya getirdi. Deve bindiler. Oradan çıktılar şimdi. Medine'ye böyle doğru sefer oradan başladı muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri normal yoldan gitmedi. Önce deniz sahne gitti. Kızıldeniz'e doğru gitti böyle. O tarafa doğru gitti. Hep oradan gitti. Ondan sonra tekrar sonradan tekrar yola geçti. Cübbe'de yani geçti oraya. Yolda tabii çok mucize oldu yolda muhtemelen böyle. Mucize oldu böyle. Şimdi dedim ya güvercin, iki güvercin. Şimdi Mekke'de güvercinler onların torunları muhtemelen, onun nesli muhtemelen. Onlar muhtemelen. Mekke var şimdi Kabe'de giden biliyorlar Kabe'de güvercinler var muhtemelen böyle. Onlar da Kabe tavaf ederler. Ama etrafından, üstü uçmazlar üzerine Kabe'de. Tavaf ederler. Onlar, iki güvercinin nesli onlar, torunlar muhtemelen. Bir de örümcek de Peygamber'i orada koruduğu için İki örümcek hırsı bozulmaz muhtemelen. İkinden sonra muhtemelen böyle. İkinden sonra iki örümcek hırsı bozulmaz muhtemelen böyle. Hatta o mağara kapısına müşrikler yaklaşırken, daha gelme onlara gelmeden, Cebrail Aleyhisselam secdeye vardı. Ya Rabbi, şimdi müşrikler arayanlar Resul-i Ekrem'ini mağaraya gidebilirler. Rabbim bana izin ver, gideyim mağara kapısında Resul-i Ekrem ben bekleyeyim orada, muhafız olayım. Yalvardı. Buyur Rabbim, Cerbahar'ım sana gerek yok. En zayıf varlığımı onu gönderecek, en zayıf varlığımı gönderecek, o koruyacak onlar, en zayıf varlığımı. Ne oldu ya Rabbi? Örümcek bakın, en zayıf. Onu göndereceğim ya buyurdu. Giderken yoldaşlarım bunlar muhterem Aleyhisselatü Peygamber'le beraber. Tabi acı da yoldaşlarım bunlar. Bir çadır vardı yol üzerinde. Ebu Mabede biri. Göçebe çadır yaşıyormuş orada. Yani hayatı çadır hayatı yaşıyor. Oraya geldiler. Hazır Bekir indi eveden. Ey dedi sahibi beyt, ev halkı, ev sahibi. Yanınıza dedi, eğer bir şey varsa, yiyecek bir şey varsa, hurma süt ne varsa yanınızda yiyecek bir şey varsa, parasını alacağız dedi böyle. Ebu Mabede yokmuş, hanımı. Atike diyorlar buna. İsim öylemiş yani. O çıktı, dedi ki, evimizde bir şey yok. Olsaydı dedi, parasını verirdim. Dedi, bir şey yok böyle. Yani süt de yok, hurma da bir şey yok bu şekilde. Peygamberimiz deve üzerinden şöyle baktı, bir koyuncağız, yaşlı koyun, hasta koyun ama bir deri kemik kalmış. Kesti eti yenmez. Otlama gidemiyor sürüyle beraber, hasta yatıyor bir yerde. Bir peygamberimiz Atike'ye, kadına, izin verirsen de bu koyunu sağalım mı? Kadın güldü. Ya baksana sen koyuna. Hasta koyun, yaşlı koyun, otlamaya gidemiyor. Bir deri kemik. Yani kesemeti bir şey yaramaz. Orada duruyor bu şekilde böylece. O süt verir mi ondan da böyle? İzin veriyor musun bize? Ya al bakalım. Merak ediyorsan. Bir kalp getirsen bana bakalım. Allah Allah. Kadın bir kalp getirdi. Peygamberimiz Besmele-i Şerif çekti. Mübarek sağ eliyle. Hep sıvazladı koyun memelerini. Bir bastırdı. Sanki musu açar gibi siz başlatmakta. Kalp doldu. İçti bakalım bunu. İçti hepsi beraber. Peygamber tekrar şey yaptı. Kendi içti. Bu sefer büyük kalp içti. Onu doldurdu. Bunu kadına verdi. Ben oradan ayrıldı. Biraz sonra korusu geldi. Ebu Mahat geldi. Baktı ki evde süt olmadığı halde büyük kap süt dolu. Çölde kim süt getirir onları tabii. Dedi Atike ne bu süt? Dedi bilmiyorum dedi. Buraya da birisi iki kişi buraya geldiler. Biri de çok mübarek bir kişi. O da bizim hasta koyunu sağdı. İki defa içildi. Üçüncüsü bunu bize bıraktı bu şekilde böyle. Nasıl bir kişiydi? Orta boylu, kara kaşlı, kara gözlü ama çok nuru dedi böyle böyle. Çok nuru dedi, harem kadınlar dedi böyle. Böyle insandı böylece. Aa, o da peygamber dedi böyle. Mekke'de çıkan peygamber, o dedi böyle böyle. Eğer burada olsaydım, ona böyle giderdim de bu şekilde böylece. Oradan geçtiler tabii. Bir kabile vardır, Beni Müdriş diye. Beni Müdriş diye bir kabile. Ondan geçerken iki tane devi görmüşler kabiledeki bazı kadınlar, çocuklar. Haberleri kabileye. İki tane burada yabancı geçiyor burada. Geçiyor. Ebu Cehil her tarafa haber salmış her tarafa. Kabilelere. Yol boyu kabile haber salmış. Kim yakarsın Muhammed Ebu Bekir'i ölü diri yüz deve ödün. Ödü onlara böyle. O kabile biri varmış. Adı Süraka. Süraka, yani 10 kişiye bedel. Yani savaşçı, kılıççı böyle. Kahraman kişi böyle. Bir korkunç bir insanmış, bir iri yarı. Bu da kendisi. Bu duyunca böyle yüz deve ödülü duyunca, iki devenin geçtiğini duyunca kabir önünden altına biniyor. Peşin düşüyor muhtemelen böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hiçbirine bakmıyor yolda giderken. Hep Kur'an okuyor böyle. Devamlı Kur'an okuyor böyle. Hafif sesli böyle devamlı Kur'an okuyor. Hiçbir yere bakmıyor böyle. Halim-i Sıdık Hazretleri o gözlüyor böyle. Sağa bakıyor, arkasına bakıyor, devamlı bakıyor gözlüyor bu şekilde böylece. Baktı ki Hazreti Bekir karşısına bir atlı geliyor ama diri dizin geliyor böyle böyle. Korku şey geliyor böylece. Biraz yaklaşınca tanıdı. Ya Resulallah basıldık. Süraka geliyor. Üzülme Allah bize beraber ya. Değil mi sen? Allah bize beraber. Bizim Mevlam gidin de emredi Medine'ye. Bu şekilde böyle biz. Allah bize beraber. Aşağı yukarı 20 metre yaklaşınca artık Süraka seviniyor ama. Tamam bunu yakadım ben de böyle. Yüz deve sahibi oldu. Köyün patronu olacak şimdi ağzı olacak gün ağzı yok. O kadar sevmiş şu anda böyle. 20 metre kala birdenbire hayvanın dört ayağı yere çakıldı muhtemelen. Dizine kadar böyle. Sıkıştı böyle. Onun ayağı da sıkıştı. Kendi çıkamıyor. Atı çıkamıyor şimdi böyle. Sıkıştı. Sıkıyor. Mengene gibi sıkıyor yer bunlara böyle. Anladı ki bu kişi boş değil. Bu ondan bu. Dedi ki adını duyuyor. Ya Muhammed dedi. Allah'a dua et. Allah beni buradan kurtarsın. Ben size dokunmayacağım dedi. Ben de size bir zarar gelmeyeceğim ben. Sana söz veririm böyle. Peki söz verince yani dua etti, kurtuldu. Dedi ki, ya Resulallah, ben de size böyle geleyim dedi böyle. Ben size Allah korun dedi böyle. Senin mahfuz olayım, ben de size beraber geleyim mi? Yok, sana gerek yok. Allah koruyor bizi. Gelme. İleride gelirsin ama. İleride gelirsin böyle. Ne zaman ki artık bu İslam'da kurulacak, bu deyin büyüyecek, gelişecek. Onunla Medine'ye gelirsin mesela böyle. Hatta bir emanname, güvence bir deriye bir yazı verdi ona Peygamber kendisine böylece. Diyor ona Süraka, yolda o geziliyor ama eve gitmedi. Mekke'den gelenler, başka bir gelenler, peygamberi arayanlar onu hep geri çevirdi. Ben bu sıra aradım, bu yolda yok, başta gittim ben. Hepsi geri çevirdi onlar böyle. Öyle yaptı böylece. Sonra bu sıraka muhteremler, Radhan Hazretleri Medine'ye tabi geldi. Mekke'nin fethinde, Mekke feth oldu. O zaman Medine Müre'ye geldi. Eldeki güvence yazıyı gösterdi peygamberlerine, kendini tanıttı. Oturuyorlar meşritte. Buyurdu peygamber Sıraka'ya. Ey Sıraka dedi böyle. İran'ın hazineleri Medine'ye gelince altın bileziği elini takacaksın, altın bileziği takacaksın elini böyle. Sen takacaksın bunu böyle böyle. Bak ne olacak olmuş sen halin. Tabii an olmuş ya bundan böylece. Henüz daha Medine Münevver'de İslam Devleti Arabistan'da sınırlı. Karşıda İran, Sasan Devleti, İmparatorluk, Roma bir tarafta. Dünyanın iki süper gücü bunlar böylece. Onlar tabii savaşılmaz diye bir efsanevi güç onlara böyle, inançlara böylece. Öyle kaldı böyle. Sıra muhtemelinde kısa bir zaman, Hazreti Ömer'in zamanında, veya Halife'nin zamanında İran fetholdu İran muhtemelinde. İran fetholdu. Hazreti sahibi Bak Hazretleri de ganimetleri gönderir Medine'ye. Beşte biri devlete gönderilir. 70 deve. 70 deve hep değerli eşyalar, altın, inciler, şunlar bunlar 70 deve yükü Medine'ye gönderdi. Tam akşamlarına çıktılar. Develer geldiler, meclis önüne geldiler böylece. 70 deve yük. Geldiler Halife Ömer. Ya Emre'l Mümin'in, işte biz İran'dan geliyoruz böyle, bunlar ganimet malları. Nereye yıkılan bunları? O anda Medine yok, onun alacak bir oda, ev yok ona. Ancak meşrit, en büyük boş içerisinde böylece, bir sıklar böyle. Dedi ki Hazreti Ömer, Sıraka'ya, o güçlü kuvvetli ya, sen başı bunları bekledi bunlar bunlar böyle. Muhafız olsun bunlar böyle. Sıraka Hazretleri, orada bekliyor tabii gece onları böyle. Yara baktı şimdi böylece, görmediği mücevherler, inciler, mercanlar, yakutlar artık çeşitli çeşitli böyle, taşlar, şunlar, bunlar böyle yuvarlak bir altın halkalar. Araplar bilmiyor o zaman kadar bileziğin olduğunu muhtemelen. Küpe biliyorlar böyle. Bir de burnunu takarlar da bir ayakını takarlar herhalde. Ayakını takarlar. Herhalde takarlar da böylece. Bilmiyor bilgisi Araplar bileziğin böylece. Sonra baktı ki altın, yuvarlak bir altın böylece. Yüzük desen bu parmakta durmaz bu yüzük böyle bu. Küpe desen kulakta durmaz. Ne acaba derken böylece eline taktı altın mevzuları. Taktı alan başladı. Aklına geldi. Yani bilet aldı taktığı mucize. Aklına geldi muhteremler. Bir daha mucize daha söylemişler. Yolda bir mucize daha böyle. Tabii yol uzun. Yani 8 gün, 9 gün sürüyor yol aşağı yukarı böyle. Devre gidiyorlar çölde. O zaman yollarda böyle satış yapan dükkan yok o zamanlar benim tam böyle. Ancak evde bir şey birisi verirse böylece. Bir çoban rast gelir çobana. Dedi ki Hazreti Bekir çobana dedi koyun çobanıymış. Dedi ki koyunlarına izin verirsen birisini sağalım. Biraz süt alalım bundan. Neyse parasını verelim. Dedi ki bu koyun öyle sağlık koyun değilim bunlar dedi. Erkek bunlar bu şekilde böyle. Yani bir keşim var dedi. Onu az evvel ben sütünü sağdım. Onu içtim ben. Şu anda süt çıkmadı ondan bu şekilde böyle. Bu ne Peygamber Hazretleri? İzin verirse ben sağayım onu böyle. Sağma süt çıkmadı ondan böyle böyle. Peki indi muhteremden. Yan şekilde böyle sağlık tabii. O bir işte bu sütünü içince. Şimdi çoban dedi ki, sen kimsin böyle? Adım Muhammed, Resulullah, Allah'ın Resulü, Peygamberim de bu şekilde böylece. Onlar, ben de gireyim seninle beraber. Şimdi gelme, Sonra gelirsin muhtemelen bir şey yapabilecek. Ondan sonra artık Medine'ye doğru alındı. İnşallah tabi Medine bölümü inşallah, salgın açtım inşallah, Alapazan'a inşallah, yapacağız sohbeti inşallah. Şimdi gelelim inşallah, Hicri yıl başına gelelim. Hicri yıl başına. Sahabelerin çoğu yaşı belli değildi muhtemelen, doğumları, sahabelerin yaşı belli değil. Tahminen şey yapar böyle. Neden yaşları belli değildi böylece? Bir tarih başlangıcı yok. Yani şu tarihte doğdum, başlangıç yok böylece. Ne var o zamanlar Arabistan'da, Mekke'de, Medine'de, Arap kabirlerinde? Bazı olaylar, tarih başlangıcı olur bazı olaylar. İşte filan kabirden savaşından önce doğmuşum, kabirden iki sene önce sonra gelmişim deyse böyle, bunlar anlatılır böylece. Sonra bir sel olmuş, meşhur selden sonra, hep olaylar bu şekilde. Filan kabirisi ölümünden sonra işte doğmuşum, gelmişim, şu bu. Karmaşıkmış tabi böyle böyle. Ne zaman bilmiyor tabi böyle böyle. Sonra fil olayı oldu. Fil olayı hatırlayanlar. Ebre biliyorsunuz Yemen'den geldi. Kabe yapmak için. Bu fil ordusu orada helak olunca kuşlar gönderdi. Ebabil kuşlar geldi bunlara. Helak etti bunları. Bunu herkes gördü orada. Gözler gördü. Bir fil var başlarında var. Adı Mahmut'u fil adı böylece. Bu ordu orada helak oldu. Kuşlar geldi, deniz sahilinden kuşlar geldiler. Her kuşun ağzına bir taş, iki ayağında iki taş. Pençelerinde böyle, üç taş taşıdılar. Taşlar sanki kimyasal bir mermi muhtemelen taşlar. Atıyor yukarıdan taşı, baştan giren alttan çıkıyor muhtemelen. Omuzdan giriyor, delip alttan çıkıyor muhtemelen böyle. Bakın bunlar böyle. Yani kimyasal bomba sanki bunlar. Taşlar, mermiler bunlar bu şekilde. Helak oldu bu ordu. Şimdi aziz cemaatimiz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Kur'an Mekke'de gelirken her ayet-i kerime itiraz, her ayet-i kerimesi böyle, itiraz edilmiş müşrikler böyle. İnkârdır bunlar böyle. Tanımadılar böylece. Yalnız fil sözü gelince, elektrikev sözü gelince, hepsini kalktı. Hepsini çünkü bilir bu şekilde bunu. Sonra bu fil olayı olunca, her tarih başlangıcı battı, unutuldu. Fil olayı bu başa geçti bu. Bu başa geçti. Ne zamana kadar? Peygamberin nübüvvetine kadar, peygamberin gelişine kadar böylece. Peygamberin peygamber verilince, bu sefer başladı nübüvvetin birinci yılı, ikinci yılı bu başladı bu şekilde böylece. Sonra hicret olayı başladı. Bedir Savaşı, Uhud Hendek Savaşı, Mekke'nin fethi, Peygamber'in vefatı. Fakat ne oldu şimdi muhteremler? İslam devleti büyüdü. Hazreti Ömer'in zamanında. Yani dünyada tek süper güç oldu dünya. Tek süper güç oldu dünyada. Üç kıtaya yayıldı. Azerbaycan Yemen'si alındı muhtemelen böyle. Afrika kısmı alındı. Mısır alındı. Doğu'da İran tamamen fethedildi. Hindistan'a, Afganistan alındı. Hindistan'ın kuzeyi alındı. Büyüdü. Tabi resmi yazışma oluyor. Emir gönderiliyor. Arkadan başka emir gönderiliyor. Ama bir zıt o emirler bazen böylece. Acaba hangi önce geldi? Tabi belli değil tarih şunlar muhtemelen. Sonra insan arasında ticaret gelişti. Büyük ticaret gelişti. Bunda geliştiler böylece. Senet sepet yazma gerekiyor. Ama tarihte bir şey yok. Kimi Hendek Savaşı almış, kimi Uhud Savaşı almış, kimi hicret almış. Karma karışık bir şey bu şekilde. Hazreti Ömer topladı sahabeleri. 17. yılda hicretin. 17. yılın toplamları. Ne yapalım? Bir karar verelim biz buna bu şekilde böyle. Belli bir tarih başlamamız bakalım. Bu tarih başlangıcı olsun, bunu da bilinsin böylece diye. Tabii kimi işte fil olayını gele alalım, kimi peygamberin doğumunu alalım, hicri alalım, şu bu derken böylece. Fakat büyük bir çoğunluk hicri aldı, hicret aldı. Hicret aldı böyle. Hicret aldı böyle. Neden bunu aldılar? Hicret ile beraber ne oldu muhteremler? Elhamdülillah o karanlık sayfa kapandı muhteremler. Karanlık gece bitti. Mekke'de azlı bir cemaat iken Müslümanlar, ezilen bir cemaat iken Mekke mükerremede cemaat, Medine'ye gelince elhamdülillah İslam devleti kuruldu. İmparator oldu, dünya hakim oldu muhteremler, o alındı. Şimdi elhamdülillah bu akşam muhteremler, İslam aleminin elhamdülillah yüzyılbaşısı muhteremler. Tabii elhamdülillah sevinirim buna. İnşallah hayırlara vesile olsun İslam Müslüman hakkında inşallah. Ama üzülmek de gerekiyor ki bilmiyor, çok sönük kişi muhteremler. Hristiyan yılbaşısı aydan önce de biliniyor. Bitirinler süsleniyor, okullar süsleniyor, çoluk çocuğu bunu biliyorlar. O gün artık evlere şunlar bunlar alınıyor, hidere getiriliyor, çerez alınıyor, meyve alınıyor. Bir şahşa oluyor muhtemelen. Putlaşlar, ne olur baba denir, hepsaneler, putlar bu şekilde dikiliyor bu şekilde. İnşallah biz de muhtemelen bu geceyi inşallah biraz canlandıralım muhtemelen mesela. Hiç olmasa mesela namazsa işte mesaj çekeyim böyle, şu olsun, bu olsun bu şey inşallah, tebrik şeklinde böylece olsun. Bir de eve bir şey götürün bu akşam muhtemelen bu gece inşallah böyle muhtemelen. Velham inşallah İslam'a hayırlısın bu yılbaşı inşallah muhteremler. İşte İslam'ın inşallah bu kaderi değişecek inşallah yakından muhteremler. O zaman gelin muhteremler. Gelin inşallah vereceğim. Ne kadar varsa gurbette göç edenler, varsa Müslüman kardeşler, İslam vatanına kavuştu bunlar da. İlahi Fatiha.